الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا نهم سفارة دا سورة أعراف 150 نمبر آيات دي مخي زمونگا درس اغا شروع دی زائی پوری را رسیدلے ہو دا اغا کرونا دا وجینا اغا بیا بند شو تقریباً دری سالور میاشتی درس نو بیا مرگرو مطالبہ وکلا چی دیر شم اسی پارا شروع اغا ختم شوا وس بیر توا پس اغا پل زیترالو اغینام شروع وکلا. نو دا 150 نمبر آیات دے ولما رجع موسیٰ الی قومه دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ شروع وا مخی واقعہ بیان شوا چی غسخے سامری جوڑ کرے ہو او خلق عبادت کا ہو دلتا وز دا موسیٰ علیہ السلام چی کل واپس شو دا کوہی تورنا نو آغا واقعا بیانای ولما رجع موسی الی قومه دلتا دا وو چی کم دے دا ترتیب دا پارا ندے دا مطلق جمع دا زکا چی ولما سقیتا دا دا موسی علیہ السلام در اطلون روستا خبر دا نو ترتیب دا پارا وو ندے ولما رجع موسى الى قومه اركلا جوابشو موسى عليه السلام غفل قوم تام غضبان اسفا دغ دغسينا او غنجن اسفا دولي د افسوسنا د موسى عليه السلام زګ غسو چې ماده فرعون نخلاص کینی سوالیخ کالا نتا تو تا چغی اوالی دعوت می در توکو نتیجه دارا و تلاتی تاسو بیا پشیر کیارم شوی بیام دسخی عبادت شروع کم نو زکا ڈک دا غسینا او غم جنو پریشان کالا نوی فرمائل بی سما خلفتمونی دیر بد دے چی تاسو خلیفہ جوڑ کڑے دے من بعدی پس زمانہ یعنی زکوی تور تا تلے ما دا اللہ سرا دا خبری کولو دا پارا حل دی تلے ما چیت کتاب راوڑا ما اغا تاسو تا اغا احکامات راوڑا ما او تاسو زمان روستا بدات کڑی دیم عاجلتم من بعد عاجلتم فزمانا عاجلتم تاسو تلوار کڑے دے امر ربکم ففسل درستا سبان دی وعلق الالواح او وکی خو دی اغا تختو لر آرگا سچل لے ورے درستا مکین را دی اٹھائیم رو دیں گا نا وعلق الالواح او وکی خو دی اغا تختو لرام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ما په سل درب نه دراوړي تاسو پسا مری پسې شوی دا خبره منلې دا د ښه عبادت هم شروع کړې ده ډګ د غسې نراغې ډېر پریشان دي چې ما دومره محنت کړې د محنت باوجود دا خبيسان بیا هم زما د رب د امر نه مخکې په خپلا بسې پسې روان دي وعلق الالواح او کی خودی تختی دانوا چراوی بغولی او ماتی شوی معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام تورات بیزتی کولا ولی ننا موسیٰ علیہ السلام تختی روا غصر کی خودی خفق لارا بالی مفسرین مانا کئی القا فمانا دا کی خودو باندی لکا سورہ یوسف 93 نمبر آیت کی اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واذا قميص يوسف عليه السلام اغفلوا رونته وي او زما د پلار په مخ باندې کې دای دانه و چاغې تر او بغوي القا په معنا دای ک خودو باندې نو دلته وي والق الالواح کسوک معنا کوي چې ځمکې ته راو بغولې نو دا دروجن دی په معنا د کېښودو باندې والق الالواح او کېښودې موسی علیه السلام دغه تختیم موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی غوسه پې دومره نه غالبې ده چې تختې ځمکې ته راچولې دارنگی القا پمانا دکی خودو باندی لکا سور تاہا 39 نمبر اتی اموئی انقذی فیه فی التابوت فقذی فیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبتا منی موسیٰ علیہ السلام پسندق کی خودو اللہ میرا بان فرمائے چی کی خودو محبت اغستا دخپل طرفنا دانا چی محبت رو بغاونانا یا بل نکتہ یادکا دوی ما نکتہ چی ارتاو شوی تریخو ارتاشوی تیوی خو آغا دیر غصه شو دا غصه دا وجینا بدن کی طاقت ختم شو نو آغا لاس پر پیدو شو نو تختی تیخ کتا پریوتی هماتی شوی ندی گوره ده کسر مانا قرآن کی ندر آغلی اغا علماء کرام دقا مانی که یادا چی قرآن کی ذکر ده القار آغلی ده خو آمد او ارادا قصدن گوره نوا آغا داغ ده لازر پیدونا ده دیر غسینا لاسونا پر پیدو شو لاسونو کی طاقت ختم شو نو تخته کی خوده وألقى الألواح أو كي خودي أغتخت لرا وأخذ برأس أخي أو وينو دسرنا خبل ورور يجره إليه راكو زان تربتام تا كما معنى چه مونگا وكلا چه موسى عليه السلام ده غصشو لاسونا ورپه دو غصه کی سڑه راشی لاسونو کی طاقت ختم شید دا مسعودی پا مروج الزحب کی جل نمبر ایک صفحه نمبر 46 کی دا معنی کری دا چی ایل تدعا ید و موسا دا موسا علیہ السلام لاس پر پیدوشو نا تقتیتی کتا پریوتا و قصدن آمدن ایدا کرنا دیکھڑے و اخذ براس اخیه نوین او دسرنا اغفل ورور یا جره الیه را کوئی زان طرف تا زان طرف تیرا کو دا سرنے ونی و او دا گیرنے ونی و زان طرف تیرا کم او مخ کی فبلز کی رازی سورة تاہا آیت نمبر 94 کی ورطوئی حارون علیہ السلام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی ما دا گیرن منیسا او دا سرنمی ونیسام نو دلتا ولی نیولی و دا خو دا موسیٰ علی سلام نا دیار لسکال مشر و بلا دا چی دا گیری او دا سرنا نیولی و درم دا چی دا خلقو پا مخ کی دا ورور بیزتی کری وام نو ولی دا خو بیزتی دا دای ولی کولا علماء کرام جواب کئی اول نمبر دا موسیٰ علیہ السلام درجہ اوچتا و شانن او دا حارون علیہ السلام درجہ اوچتا و عمرن عمر پلیخاز حارون علیہ السلام اوچتو او دا شان پا اعتبار سرا موسیٰ علیہ السلام شان او مقام اوچتو یادویم جواب علماء کرام دا ذکر کئی چی حارون علیہ السلام ذکر اپو دا سر او دا گیرنا چی دا موسیٰ علیہ السلام پا ذہن کی دا راغلل شاید چی زما دیورور رد دا منکر پاغی کی کمی کرے دے زک دا خلق گمراہ شوی دی یعنی دا قوم بھئی دسخی دا عبادت نا نئی منع کرے کوتاہی بھئی کری نو زکی را کو غرائب القرآن والا غزی کرکی اصل کی دا سیو چی غدب للہ او طلب للسوال غصد اللہ دا پارا یا مطالبہ دا سر مطالبہ آغا دا سر او دا گرنے چرا کو مطالبے تی کری وام یعنی زانے تری پوک پویکاو چرا نزدیشا دا سی چل شوے دے ولی دی دا کار کرے دے پٹا خبر ورور تک ولا چی دا خلق ولی گمراہ شوے دے یا تفسیر قرطبی آغا مانا کئی چی زان تیرا کو تعظیما و تکریما لکا سوک چی رضا کئی دا گیری نیونی چی یا پسر ولا لاس کی دی وی ترادی خوشا دا دیری منی دا وجنان موسیٰ علیہ السلام دا خپل دا بیزوی دا سر باندی لاس کی خودو پا گیر باندی رانیز دیکو دا بیزوی ولی دا کار شوی دی ولی دا خلق گمراہ شوی دی نو آخذ براس اخیه وینیو دا سر نخپل رور یا جره الی فلزان طرف تیرا کو قال حارون علیہ السلام وی ابن اما اے زمادا بیزویا ان القوم استدعفونی دی قوم زا کمزور اکڑ امام دلتوی اے زمادا مور زویا دا مطلب نا چی دا مور نو دا پلار نا نو نا نا بلکی مور دیر خوا گئی مور سر خلق من دیر زیاده که اینو دیو جنوی ای زمان دا مور زویا ایل قوم استدعفونی زمان قوم زکم زور کرو ما وکادو یقتلوننی او قریبا چیزی مرکلوی دمر ظالمانو نفلا تشمیت بی الاعداء تم خوش علوا پا ما بندی زمان دشمنان. وس یو سوال لے کدا هارون علیہ السلام یعنی ولی و تعظیمان نو بیا ولی وی چی دشمن را مندی ما خوش علوا تاغیر جواب داده چی موسیٰ علیہ السلام تو خو ما زن پخنیت باندی ما تا ما فل زن تراکاگی خدا ظالمان بطی اغلط پیدا والی چی پرور باندی غصه ده آسان کی موسیٰ علیہ السلام خوب سامری باندی غصه و نو دی وجه نوی فلا تشمیت بی الاعداء مخوشل و فما باندی زما دشمنان ولا تجعلنی فما باندی اغا دشمنان چه اغا زما دشمنانم دی استام دی ولا تجعلنی او مگر زو مال را مال قوم الظالمین دا قوم ظالم سرام قال وی رب غفر لی ای زما ربا بخنو کی ماتم ولی اخی او زما رورتا و ادخلنا فی رحمتک موسیٰ علیہ السلام دعا کی او منگا داخل کی فقبل رحمت کی و انت ارحم الراحمین او تا دیر رحم کون کی درحم کون کنام یعنی څه مطلب دیو ګنا کړی وا زګه دعا غواړي نه نه ګنا نه وکړي خو دلته عجز پل بیانوي چې ګوره مونږه یو الله ته محتاج یو نو ادخلنا فی رحمتک الله مونږه داخل کې په خپل رحمت کامل کې وانت ارحم الراحمین او ته ډیر زیات رحم کوونکی درحم کوونکو نا ان الذین اتخذوا العجل ابشکا کسان چې نیولې دې سفلرا په خدای توب سره په عبادت سره سینالهم زردا چې وبرسی دې وتا غضب من ربهم غضب د طرف درب د دینا وَزِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا او زِلَّت پا جوان دا دنیا کی دا دین و بلس زِلَّتِ چیو گورا دا غوا بچی تا سجدہ کئی دا غن خود جوڑائی اللہِ زلیل و رسوا کئی وَكَذَانِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ او دا رنگی مونگا بدل ورکو آغا جوڑاون کی دا خپل زاننا آغا دینا پدروغو جوڑاون کو باندی اللہ وی مونگا دا غرنگی سزا ورکوم سزا ورکوم مونگا غچاتا چی دا زاننا طریقی دا عبادت جوڑی سراج منیر کی خطیب شرمینی لیکی 520 صفحہ کی آغا وی قال انس بن مالک ما من مبتدعین الا ویجزا فوق راسه زلت ایس یو بیداتی نشت ده مگر دا پاس دا سر نفاغ باندی اغلا اغا سزا او زلت او رسوائی بی یو بیداتی مگر دے محسوس کئی دا سر دا پاس دا سیبا نیو بیداتی دا سر دا پاس پا دا بندی زلت دے رسوائی دام او بیا وی دا آیات کریمه لوستلې دی بیا وی لئن المبتدع مفترا فی دین الله زکدا بداتی د الله په دین کې نوی نوی خبرې راوباسي نوی نوی خبرې جوړي هر بداتی هغه گمراه دی او هر یو گمراه هغه به ډارک جهنم ته ځي ابن کثیر اغم ذکر کوي چی کلو صاحب بدعت زلیلت غرائب القرآن ولا ذکر کئی ما من مبتدین الا و تجد فوق راسی زلت مسجلت فی کل صاحب بدعت الى یوم القیامام دا قیامت پا ورز باندی با دا پاس پا دا باندی اغا زلت لی کلیش ابن عویونا اغا همی کل صاحب مدعت دلیل زلیل اغا بزلیل و خواری والذین عملوا الصالحات عملوا السیئات آکسان چی بد عمل کئی ثم تابوا من بعدها بیا پستغینا اغا توب وستام وآمنوا او ایمان راولو ان ربک من بعدها یقینا رب ستا پس د دینا لغفور الرحیم خام خبون که میرا بانده انهو کان توابا بار بار پولا کی دون که دیم ولما سکت عموس الغدب هر کل چلالا د موسی علیہ السلام نا غصا اخذ الالواح نروی غستی تختو لرا وفی نسختیها اوو فلک داغی کی هدن هدایت و رحمت او رحمت للذین دا فردا کسانو هم لربیم یرهبون چاگی دا قل ربنا یریدون کی بیان ولما رجع موسى اركلا واپس موسى عليه السلام الى قومه فالقوم غضبان اسفا دكد حسين او غمجن قال بئس ما نوي فرمل دير بد خلفتموني من بعدي تاسو خليفه جوړ کړې دې په زمانہ اعجلتم تاسو تلوار کړې دې امر ربكم د فیصله درفلام والقى الالواح او کې خودي تقولرا واخذ براس اخيه او ني ود سرنا اغفل رور يجرو اليه زان طرف تیر نزدې قوم قال ابن اما ويل اي زما د مرزيا ان القوم استضعفوني يقينا لقوم ذا كمزور كلهما وكادوا يقتلونني قريب واجزي وجنوي فلا تشمت بي الاعداء مخشلوا فما بالي دشمنان ولا تجعلني او مگر زوام القوم الظالمين ما دخل قوم ما سرد قوم ظالمنا قال رب اغفر لي وفرمل اي رب زما ما تبخنوكي ولي اخي او زما رورتا وادخلنا في رحمتك ومنگ دخلكي فغفل رحمتي كاملكي وانت ارحم الراحمين او طيب دير رحم كون كيد رحم كون كنا ان الذين اتخذوا العجل يقرنا قسان چني وليد اسفي لرام سينالهم غضب من ربهم زردا چي وبرسي يديو تا غضب طرف درب دينا وزلة في الحياة الدنيا او ذلت پدوان د دنیا کی وکذالک نجزی المفترین د قرنګ مونگا سزا ورکو اغا د ځان نه جوړون کوتام والذین عملوا الصیئات کسان چې بد عمل کوي ثم تابوا من بعدها بیا پس توبه وباسي پس دغینه وآمنوا ایمان نوڑی معاہد شی ان ربک من بعدها یقینا رب ستا پس د دینا لغفور رحیم خامخ بخون که میرا باندی ولما سکتا هر کل چلالا موسى الغضب د موسى علیہ السلام نغسا اخذ الالواح نروی غستی اغتختی وفی نسختیها او پلک دائی کی هدن هدایتو ورحمتن و رحمتو للذینا دا فاردا کسانو هم لربیم یرهبون جدق پل رب سرمین کونکی